Mugimendu antifaxistak eta libertarioak usu erabiltzen duten esaldia aipatzeko, elkartasuna arma bat da. Aste honetan, minutu batzuk baino gehiago merezi duen gogoeta partekatuko dut. Orain dira hilabete batzuk Atenasen bizi naizela, eta hiriko mugimendu antiautoritarioan murgiltzeko gogoa nuen. Atenasen ere, elkarrekin elkartasuna sortzeko gaitasuna edera ikusi dut. Krisi ekonomiko hilgarri batetik ateratzeko borrokan, hainitza prekaritate larrian bizida eta baztertutako jende asko badira. Paperik gabekoak, irrefusiatuak, etxerik gabekoak, drogazaleak, seksulangileak eta abar. Horri begira, ekintza asko antolatzen dira auzo ezberdinetan elkarrekin. Liburu denda autokudeatua, greko klase parte hartzailea, elkartasunezko sukaldaritza, baratze partekatuak, doako presioetan kirol kurtsoak, bazara eta doako banaketak, biltzarrak eta espazio okupatuak buruk kudeatuak eta abar. Horien artean, zizaina da partekatzen gustatzen zaidan adibidea. Victoria gauzoaren erdian den gizarte gune okupatua da, autokudeatua e resistentzia kolektiboa sortuz. Zizaina estatuaren eta gizartearen indarkeria arrasista, seksista eta kapitalestaren aurre egiteko espazioa da, non elkarrikintza eta truki espazio bat asmatzen da. Leku pribatua okupatzea, leku guztietan bezala, legez kanpokoa da. Baina ilegaltasun hori agerian hartzen da, zapaltzen dituzten arau eta mugak zalantzan emaiteko. Euskal Herrian ere, autogestio tresna aspalditik zabaldu da eta bere balioa frogatu du. Horien artean, gaztetxeak indar bizi eta etengabea dira euskal kulturan, nune ekimen sozial, politiko eta artistikoak nahasten dira. Beriki, hainbat ekintza hainisten dira iparaldean, lurren gaia mahai gainera ekarriz. Okupazioaren tresnaren bitartez, bost kolektiboak, orain ostia xarea izanez berroetako lurrak utzi ondoren, frogatu du berriz euskaldunok badakigula elkartzen eta elkarrekin eraikitzen proposamen eta atzairabideak. Mugimendu hau garrantzitsua da. Gai sozial eta hiritarragoan, elkartasun brigada popularak, Baionan herritarrak mobilizatzeko gaitasuna erakutsi du. Elkarrekiko laguntza xarea izanez, elkartasuna jartzen duen ekintza politiko konkretua da. Janaria eta galkorak ez diren produktuak astero banatzen du behar dutenentzat. Noski, beti laguntza behar dute eta ez duda haiengana joaitera epaiskara aste arte arratsetan. Ekintzaren xehetasunak bereziki Facebooken aurkituko dituzue. Loturak eta topaketak eginez dira aterabide konkretu eta irautzaileak sortzen. Autogestioa gizakia gure urrats politikoetan berriz sartzeko modu bat da, eta dakigunez, elkartasuna arma bat da.